Ta w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Politycy zaskoczeni nocnym spotkaniem marszałka Sejmu z prezesem PiSu. Usterka techniczna była przyczyną blackoutu w Czechach. Polskie piłkarki grają pierwszy mecz na Euro rywalkami Niemki. Nocne spotkanie Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim, o którym informują media, zszokowało polityków. Posłowie koalicji chcą od marszałka Sejmu wyjaśnień. Polityk partii Razem Maciej Konieczny zastanawia się nad porą rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Dziennik Fakt opublikował zdjęcia z ubiegłej nocy mające ilustrować spotkanie polityków. Widać na nich senatora PSL Michała Kamińskiego, wychodzącego późną nocą z bloku, w którym mieszka Adam Bielan, europoseł PiSu i członek sztabu Karola Nawrockiego. W spotkaniu brał udział także lider Polski 2050. Szymon Hołownia. Na wszystko to w nocy przed rozmowami na temat rekonstrukcji rządu. Media informują też, że w spotkaniu miał wziąć udział Jarosław Kaczyński. Wzmożenie i ekscytacja związana z moim wczorajszym spotkaniem nie jest ani uzasadniona, ani wskazana, napisał na portalu X marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dodał, że regularnie spotyka się z przedstawicielami skłóconych ze sobą obozów politycznych. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że marszałek powinien się ze spotkania wytłumaczyć, szczególnie, że doszło do niego przed rozmową o przyszłości rządu. W jakimś sensie przyszłości też koalicji powinien zabrać na ten temat głos i rozwiać wątpliwości, bo może też tam nie ma żadnej tajemnicy. Lepiej by było, gdyby panowie spotkali się w gabinecie marszałka Sejmu, mówi Maciej Konieczny z partii Razem. W moim świecie mogłaby to być zupełnie normalna i naturalna rzecz w środku dnia. Panowie się spotykają w nocy, co sprawia wrażenie, jakby mieli coś do ukrycia. Marszałek wyjaśnił też w mediach społecznościowych, że o 21.30 wylądował w Warszawie po dniu wypełnionym obowiązkami marszałkowskimi i była to jedyna okazja na spotkanie i rozmowę. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Strażacy kończą działania związane z dogaszaniem i wstępną oceną zniszczeń po pożarze w podwarszawskich Ząbkach. Teren zostanie teraz przekazany innym służbom, które przeprowadzą szczegółowe oględziny i rozpoczną ustalanie przyczyn zdarzenia, mówi rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Będziemy mogli mówić już tutaj powoli o wpuszczeniu na miejsce służb takich jak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, takich jak Policja, po to, żeby mogli wykonywać swoje czynności, czyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie sprawdzał stabilność, stateczność tej konstrukcji, które pomieszczenia, które części tego budynku będą nadawały się do użytkowania, które będzie trzeba zamknąć albo w jakiś sposób remontować. Policja znowu ma za zadanie zbadanie czy zebranie dowodów rzeczowych i zbadanie przyczyn powstawania pożaru. Pożar wybuchł wczoraj około godziny 19 na jednym z poddaszy. W budynku przebywało około 500 osób. Przyczyną blackoutu w Czechach była usterka techniczna. Po posiedzeniu Centralnego Sztabu Kryzysowego poinformował o tym premier Petr Fiala. Szef rządu wykluczył, aby przyczyną ogromnej awarii był atak cybernetyczny. Główna przyczyna awarii jest jasna. Doszło do niej w wyniku usterki technicznej na linii energetycznej w zachodnich Czechach. W przestrzeni publicznej pojawiają się różne spekulacje, ale w tej chwili możemy wykluczyć, że mieliśmy do czynienia z atakiem cybernetycznym albo czymś podobnym. W tuto chwili możemy wyloučit všechny ty uvahy o tom, že by se snad jednalo o nějaký kybernetický útok nebo o něco podobného. Wczesnym popołudniem w szczytowym momencie awarii bez prądu było 500 000 odbiorców w dużej części Pragi, a także w środkowych i północnych Czechach. Sytuacja wróciła już do normy i według operatora sieci energetycznej wszystkim odbiorcom przywrócono dostęp do prądu. Wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy było głównym tematem dzisiejszej rozmowy telefonicznej między Wołodymirem Zełenskim i Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy przekazał w wieczornym nagraniu w swoich mediach społecznościowych, że rozmowa była merytoryczna i w najbliższym czasie ma dojść do kolejnych. Dzisiaj rozmawiałem z prezydentem Trumpem. Ważna rozmowa. Uzgodniliśmy spotkanie naszych zespołów w celu wzmocnienia obrony powietrznej. Szczegółowo omówiliśmy sprawę wspólnej produkcji i czego zarówno my, jak i Ameryka potrzebujemy. I nam to potrzebne, i Ameryce. Ukraiński prezydent nie powiedział natomiast, czy podczas rozmowy z Donaldem Trumpem udało mu się wynegocjować wznowienie dostaw na Ukrainę amerykańskich pocisków do wyrzutni Patriot. Klimat. Wieczorem jakość powietrza w Polsce jest na ogół dobra albo bardzo dobra, umiarkowana jedynie w Skarżysku Kamiennej. Odnawialne źródła energii dostarczają obecnie około 10% krajowej produkcji energii. Zagrożenie pożarowe w lasach utrzymuje się na niskim poziomie od Śląska po południową Lubelszczyznę. W pozostałych regionach ryzyko pożaru jest umiarkowane albo wysokie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Polskie piłkarki debiutują w Mistrzostwach Europy. W swoim pierwszym meczu grają z Niemkami. Od kilku minut na stadionie St. Gallen obserwuje Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, 4 minuty gry za nami. Polska reprezentacja zaczęła całkiem nieźle, co prawda jest wciąż bezbramkowy remis, ale już Polki dosłownie w pierwszej minucie, w pierwszych sekundach tego spotkania zapędziły się pod niemiecką bramkę, stworzyły dwukrotnie zagrożenie i pokazały tym utytułowanym Niemkom, że wcale nie można ich stawiać w roli Kopciuszka, który powinien dziś dostać tęgie lanie. Niemki co prawda odgryzły się i pokazują, że są bardzo groźne pod bramką Kingi i Szemik. Na razie jednak na szczęście bramkarka West Ham United poradziła sobie doskonale z jednym z dośrodkowań. To jest bardzo szybkie, wysokie tempo tego spotkania. Stawka ogromna, emocje sięgają zenitu. Polscy kibice dają radę i próbują przekrzyczeć tych niemieckich. Piąta minuta spotkania. Polki remisują z Niemkami 0-0. Trzymamy kciuki i dziękujemy za relację. Wcześniej w grupie Polek Dunki przegrały ze Szwedkami 0-1. Nikt się chyba nie spodziewał, że Kamil Majszak dotrze do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak w trzeciej rundzie wygrał z Francuzem Arturem Rieder-Kneschem 6-3, 7-6, 7-6. Mecz trwał 2 godziny i 46 minut. Dla Polaka to pierwszy awans do tej fazy turnieju wielkoszlemowego w karierze. W czwartej rundzie przeciwnikiem Majszaka będzie Rosjanin Karen Khachanov. Na koniec kolarstwo w wydaniu krajowym. Marceli Bogusławski wygrał czwarty etap i umocnił się na pozycji lidera generalnej klasyfikacji. Bogusławski wyprzedza Belga Joppe Hermansa. Wyścig potrwa do niedzieli. Jutro pogodnie, jedynie na północy może się zachmurzyć i spadnie deszcz. 21 stopni na wybrzeżu, 27 w centrum, 30 na zachodzie. Autopromocja. Wakacyjna lektura w Trójce. Przeczytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Zapraszam, Danuta Stenka. Ta książka to podróż, dosłowna i metaforyczna, śladami Anny Iwaszkiewicz. Nie pozostało ich wiele. Zaczniemy ją w Stawisku, kiedy Anna była już u schyłku życia. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od najbliższego poniedziałku około 11.45. Polecamy i zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tego lata. To Atlanta, symbol lata, to Atlanta. Zespół Big Sis. To Atlanta, symbol lata, to Atlanta. Wymiata. Z Krzyśkiem Sokołowskim z zespołu Nocny Kochanek i hipisem z grupy Łydka Grubasa. To Atlanta, symbol lata. Singiel już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 9 sierpnia. Kultowa impreza wraca w kultowe miejsce. Fantastyczna trasa, znakomita oprawa. Rewelacyjna zabawa, walka z rywalami i samym sobą. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. To trzeba przeżyć. Partnerzy, grupa transportowa, Ecoi, Vitarate. Patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upałę moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Chciałbym zdenerwowany, bo dzwonię i okazało się, że jest awaria na linii. Nie można było się w ogóle z Gdyni zadzwonić do trójki. O, roba. No, ale jestem, to jest najważniejsze. Proszę mi tylko przypomnieć, bo chcę być w porządku z panem prowadzącym przede wszystkim. To jest nowa postać, prawda? Wiem, że ma na imię Łukasz, tak? No, nie wiem. Może Mateusz? Witamy w trzeciej godzinie pierwszej trójki listy przebojów. Dzisiaj będziemy też podglądać Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet. Witamy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawłukiewicz i może Mateusz. Pet Shop Boys, New London Boy na 14. I remember wondering... Tej najbardziej autentycznej wersji siebie, czyli New London Boy. Panowie z Pet Shop Boys dziś na miejscu 14, dwa oczka w dół. Ale redaktor zamieszał mi w głowie. Czy to czwartkowy wieczór z Off Control, a jutro pobudka do pracy, czy to jednak piątkowa lista przebojów i na jutro można planować plażowanie? Pozdrowienia z Gdańska, napisał pan Piotr. Piątek, 13 minut po 21. Na 13, trzy oczka do góry Daria ze Śląska. Trudno jest być sobą. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy.

Eilish, Birds of a Feather. 5 miejsc w dół dzisiaj na 12. Ponad 56 milionów odsłon na YouTubie. Niesamowite. A pani Elżbieta narobiła smaka. Pani Elżbieta piecze ciasto i jak zwykle słucha listy. Za chwilę będzie u mnie pachniało tak obłędnie jak w piosence Darii. Proszę nie robić smaka. Proszę nie robić smaka. Daria Zawiałow, Artur Rojek na miejscu 11. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. No przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałam wstecz nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Trzy miejsca w dół, Daria Zawiałów i Artur Rojek. Dziwna, ale dziwna to tylko z nazwy. Tak naprawdę bardzo magnetyczna i pełna nieoczywistej chemii. Daria Zawiałow i Artur Rojek na 11. Pan Waldemar z Gliwic napisał, mówił, że lato to czas odpoczynku, a mój sąsiad odpoczywa z wiertarką od 8 rano. Ja z termosikiem i trójką w tle. Agnieszka, ty masz w termosiku kawę czy herbatę? Herbatkę. Dla wszystkich fanów herbatki, The Cure na 10. History and consequence, a smile.

Robert Smith wciąż trzyma emocje na cienkiej nitce. Fragile Thing i The Cure na 8. A dzwonić to można? Można, ale do 22, bo wtedy po 22 inna lista, lista osobista. Piotr Metz właśnie po drugiej stronie szyby się pojawił. Kaśka Sochacka na 7. 3 oczka do góry. Facet mnie zdenerwował przed chwilą w radiu, mówi, co to dla takich ludzi jak ja po 50. A co to jest 50? Ja wczoraj byłam, proszę pana, z córką na openerze, bo jestem z Gdańska, na Kaśka Sochacka śpiewała. No. A wie pan, ile mam? 60+. No co to jest 50? Dzisiaj mamy 60. wydanie pierwszej trójki listy przebojów. Się w zupełności z panią zgadzam. Na 7. Kaśka Sochacka, Szum, 3 oczka do góry, a na 6. Bruce Springsteen. Z tego co widzę, pan Bruce dzisiaj występuje w Mediolanie. We inhabited each other like some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed that blood together down on the muddy shore. I was looking for some

Przyszłaś mnie dosyć, oczyszłaś mnie teraz. Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę już. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co. Dzień dobry, tu Jelen Wyskoczowa. I chodzi o to, że nie słucham może na balkonie, no balkonu nie ma jako tako w chałupie, ale słucham na tarasie. Na tarasie też można słuchać. Metro na balkonie na miejscu piątym, oczko w górę. Co mamy na czwartym? Z trzeciego na czwarte Dżem i dusza. Świetna muzyka rodzi się prosto z duszy. Dusza, dżem, dziś z trzeciego na czwarte dżem. Spoglądamy kątem oka na wynik. Śledzimy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet. Niemcy, Polska na razie 0-0, ale po 22 pewnie Piotr Metz będzie też bacznie obserwował wynik. A to jest nasza nowość. Tak coś czułem, że Bezruch awansuje od razu na miejscu trzecim. Kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat awansuje od razu na miejscu trzecim. Jakoś mnie to zbytnio nie dziwi. Co będzie za tydzień? Tego nie wie nikt. www.polskieradio.pl/trójka, tam głosowanie na listę przebojów. Z pierwszego na drugie. Tom Pigment i Toast. Lecz pójdę w zaparte. Z pierwszego miejsca na drugie. Tom Pigment i Toast. Chyba powinieneś już iść. Chyba tak, chyba tak. Czas na napisy końcowe. Ja tylko powiem, że po 22 na naszej stronie pojawi się całe notowanie 60. wydania pierwszej trójki listy przebojów www.polskieradio.pl/trójka. A teraz, no właśnie, miejsce pierwsze. Z drugiego na pierwsze The Cure i Alone. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawłukiewicz, Mateusz Tomaszuk i tajemniczy głos Baszki Marcinczyk. Do usłyszenia. Stars grown dim with tears.